Sziasztok, jó reggelt! Itt a hétvége, vége a melónak végre. Lehet vidámanak lenni. Nessa is azt mondta, hogy ne nyomasszunk titeket már pénteken itt reggel. Innen is üdvözlöm a Volán buszsofőrt, aki mondta, hogy majd délután hallgatni fog, úgyhogy szia, ezt a kezdjük is. Na jó, várjál, rögtön folytatjuk, vagy még nem folytatjuk? Ne, péntek van. Péntek van, de attól még folytatni is kell, nem? Amúgy arra jöttem rá, hogy egy kicsit lehúzó mostanában, nem? A jól van ez így, megint. Nem, hát nem. Olyan őszies, mint az idő. Bejövök ide reggel, sötét van, hát köd, vizes, nedves, nincs levelek a fákon. Szerinted miért utálom? Fú, bazd meg. Hirtelen jött megint, vagy nem? Nem. Kicsit hirtelen jött számomra. De mindig gyorsan eltelik a nyár, aztán végtelen a tél, az ilyen. Kezdhetünk vicces Trump pillanatokkal is. Igen. Az orosz humanoid robot, ez nem egy hosszú videó. Igen? Igen, azt megnézhetjük. Nézzünk egy kis világot, aztán visszünk Orbánra, és aztán... indítunk a pénteket, miért megfejtjük Orbán Viktor. Ez videó is van hozzá. Mi történt a világban? Oroszok, akik ugye szuperiorok minden szinten egy, az ultrang szerint biztos. Igen. Nézzük, mit csinál. Igaz. Figyelj, én ezt láttam, ez ügyes. Csináltak egy robotot. Igen, hát én nem tudnék csinálni. Én sem tudnék tehát, csinálni. Tehát, hogy amúgy ez már elő. Nem, és világhatalom vagyok. Hát aki éppen demonstrálnia kell, hogy mennyire. Figyelj. Hát egy kicsit úgy ment, mint aki be van szarva. Az se segít, hogy mellette mennek rendes emberek, hogy rögtön hozzá tud mérni, hogy mennyire máshogy. De szerintem ez egy, lehet, hogy egy ilyen átlag vidéki orosz a kocsmából hazafele azon tanult. Igen. Nem, hát láttam már ilyet. Hop, hop, hop. Hop. Megy az. Nem? Meg ilyet is láttam már a kocsmából kifele. Szevasz, Pistám. Ez rendben van. Rettek, hát nem tudom, kik csinálják a Boston Dynamics. Ennyi? Hát ez szétesett. Kicsit részeg, meg... Hát a részegség... Opa, opa! Ajaj! Készültek ilyen izével? Ilyen... Ez se sikerül. Ez se sikerül. Nem láttam. Nem jó. Jó, most sikerült, most, hogy már nincs ott senki. Ja, és igen kellett volna Orbán el is az interjúban, amikor gyermekszegénység volt. Így jött volna, az nem volt élőben, úgyhogy nem lehetett volna játszni. Hát ez nem sikerült. Attól függ, mi volt a cél. Mondjuk a fekete lepelből azt gondolnám, hogy nem ez volt a cél. De úgy látszik, készültek ezzel, számoltak ezzel a lehetőséggel. Hát igen, de most lehet, hogy elég baj van az ukránoknak, de talán attól most nem kell aggódni, hogy jönnek az orosz robotok. Jönnek a terminátorok ellen. Igen, szoktunk arról fantáziálni, hogy pár év múlva a lövészárkokban ilyen drónkutyákkal fogunk harcolni a túlélésért. Hát remélem azok inkább az orosz kutyák lesznek, nem pedig a hát orosz, vagy mi az kínai. Nem lesznek azok. Rámesk is meghalok azon, nem elalszom. Ez ilyen telefonos felvételnek tűnik, szóval ezt lehet, hogy azt akarták, hogy lehet, hogy ez csak egy próba volt. Vagy lehet, hogy ez ilyen propaganda videó Amerikából. Lehet. Lehet, hogy éjjel videó. Oroszországban úgy látszik, hogy a robotok azok még nem hódítják meg a világot ebben az évben se. Egy évet nyertünk mondjuk, megint. Mondjuk egy hónap van az évből, de igen, ez talán még egy 13 hónapot is mondhatunk. Hát, ja. És Amerikában mit csinálnak? Amerikában ellátogatott a szír elnök. Igen? Ugye az új szír elnök. És Trump megint demonstrált, hogy mennyire... Miért vetted le izét? Van videó. Jaj, ne. Szerintem cikket akarunk olvasni? Trumppal? Ez showman. Hát igen. A Trump elnök úr. És milyen hosszú ez a videó? Hosszú? Mert úgy hosszú, hogy ilyen nem ja. Csak vertikális, triplán vertikális. Ez egy... Most mit csinál? Meg... Beparfümözte a szír elnököt. Igen. Hát igen, de miért a fül... Mányit, hogy olyan volt, mintha meghallgattam volna a parfümet. Nem az orrához kéne rakni? Hát de meg be is fújta. De miért? Amúgy ezt nem tudom, hogy mennyire szép dolog embereket csak úgy befújni parfümmel. Hát... Jó, hát mondjuk jó. Hát, ha Trump fúj be, akkor én is elviselem. A protokollban nincs benne szerintem, hogy így a... Mindenki... Összefogod az arabokat és lefújott parfümmel. And then the other one is your wife. How many wives? You guys said never know, right? Én is, ez nagyon jó. Hogyha ilyen maradna ilyen valóság showstar, meg ilyen influencer, akkor nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne. Hogyha nem ilyen fél agyrohadt embereket tenne meg mondjuk a egészségügyi vezetőjének, meg ilyenek, az már szerintem veszélyesebb. De amikor csak így jópofázik, értem, hogy... Na bevisz egy kis emberséget, nem ebbe a kemény politikába. Bevisz egy kis átlag embert, aki fogalma sincs a világról, mint amikor arra. Tudsz hozzá kapcsolódni? Nem tudta, hogy honnan tud angolul az elnök, akinek angol az anyanyelve, meg ilyenek. Hát figyelj, hát lehet azt mondja, hogy többes felesége van, nem tudom, a szíri elnök. Hát végül is valószínűleg ő is igen, lehetne. De nem tudom, hogy lehetne, lehet, hogy ott nem. Igen, itt azért nehéz. Nem ez megy. Egy volt Al-Qaida vezető. Hát gondolkoztam is, hogy miért jobb a fizikulat rám. Valahogy mindig megtalálja ezeket az autoriter vezetőket. Na, örülök. Gyors világkitekintés, az Amerikában meg ez folyik, egy kicsit lazább a helyzet, de van magyar kitekintés. De hát ezt először folytassuk az Orbán, és utána megnézzük a DPK-t, nem? Ja, mondjuk igen, lehet, hogy úgy kéne, hogy könnyedebb legyen a vége, hát, és a elej menjünk. Miért túl? Az Orbán az nem könnyed? Istenem, de jó, már annyira vártam, úgy hiányzott Orbán. De mondjuk azért, igen, ez hétvégén, vagy pénteken azért. Mert gyomor kell ehhez vezetőnkhöz. De együtt a barátság és a péntek erejével élünk rajta. Így van, büszkék. Na most már nincs sok hátra, van még Budapest. Nagyon biztos azért még mondjókat. Energiárak meg az élelmiszerárak. Na. Ha Budapest csődbe megy, már pedig a magas szolidaritási adó miatt ez úgy néz ki, hogy ebben az évben megvalósul, az nem csak a budapestieknek jelent majd gondot, és nem csak a fővárosi vezetésnek, hanem talán az egész országnak, sőt, még lehet, hogy a hitelminősítők is figyelni fogják, hogy mi történik itt. Megéri ez a kockázat? Nem kellene megállapodni a fővárossal? Szerintem a kínaiaknak van igazuk. Várjál, most egy kicsit messziről fogunk indulni, úgy érzem. Amúgy olyan fura ezt hallgatni, én mostanában mindent, de amikor így felkészülök, vagy nézek valamit, ilyen 1,5, van, hogy 1,75 sebességen nézem a interjúkat, meg videókat, és kicsit öntalassítva lenne most. Na mindegy, hát a nézzük a kínaiakat. Mert ez egy jogos kérdés, hogy csak azért, mert nem fideszes valaki, érdemesebb megszopatni egy országot. Egy várost. Hát egy város, egy országot is, de... Egy ország is megszopja azzal. Na mindegy, a kínaiaknak van igazuk, egyre ezt tudom. Nem kellene megállapodni a fővárossal? Szerintem a kínaiaknak van igazuk, ha nincs rend a nyelvben, nincs rend a gondolatokban sem. Tehát nem tegyünk nyelvet a rendben. Mert javítja. Ja, jó, tegyünk nyelvet a rendbe. Tegyünk rendet a nyelvben. Aha, ez így se sokkal jobb most egyelőre, nem annyira érzem, hogy közel vagyok a válasz. Nem nyíltan válaszolt rögtön. Nem annyira. Hát szerintem a főváros nem megy csődbe, első állításon, másik főváros csődben van. Hát morálisban biztos, hiszen nem fideszes. Igen. A helyzet. Tehát a főváros már régóta nem úgy gazdálkodik, ahogyan egyébként egy a mi civilizációs vagy kultúrkörünkben szokásos költségvetési gazdálkodásnak lennie kellene. Aztán... Hagy hívjam fel a figyelmet, hogy ugye az Orbán és a kormánya úgy gazdálkodik, hogy minden évben a hiány célt nem tudják betartani. Úgy látszik, a fővárosnál ez a ő kultúr európai világokban ez nem fér bele, de a kormánytól belefér. Érdekes. És mire költ az? Olyanokra, mint fizetések, meg BKV, meg ilyenekre. Biztos költ hülyeségre is. Budapestben szerintem nem sok pénze van költeni bármire. Hát, tudod, mire költ? Szolidaritási hozzájárulás. Arra költ. Lesz erős. Szóval... És hogyha a Fideszes nyert volna, akkor minden rendben lenne? Akkor jó lenne, igen, mert 15-tel oszthatnák a szolidaritási hozzájárulást, és akkor az úgy több maradna. Aha, értem. Legalábbis eddig ez volt. A főváros már régóta nem úgy gazdálkodik, ahogyan egyébként egy a mi civilizációs vagy kultúrkörünkben szokásos költségvetési gazdálkodásnak lenni. Mondjuk, hogy a fideszes kultúrkörről beszél, akkor örülök, hogy nem úgy gazdálkodik. Hát úgy gazdálkodik, mert csődbe van, hiány az nálunk is van, csak ugye a fővárosnak nem lehet hiányba, nem ugyanazok a játékszabályok. Aztán állítom, hogy a kormány mindig úgy gazdálkodik, de azért közelebb vagyunk hozzá. A fővárosnak... Nem. A Covid óta biztos, hogy nem. Na mindegy, oké. Lehet, ugye rajta nyomás van, mert ugye mindig választás kell nyerni. Nem, hát ugye mondta, hogy elszámoltatási rendszerben van mindig. Ja, igen. A valóságos pénzügyi helyzetét már régen nem mutatják a költségvetési számok. Gyurcsány Ferenctől tanultuk, trükkök százaival meg lehet oldani. Hát azt tudom, hogy sokat tanultatok Gyurcsány Ferenctől. Például a védőcsomagot is. Elszámoltatást. Igen. Azt, hogy az adott évben a költségvetési csőd ne következzen. Most a hitelről beszél meg a... Hát hitel, meg a cégektől kikölcsönhet. Igen. Ez a modern pénzügyi világ, ez... Legalábbis én idősebb vagyok, de nekem ez már egy túl bonyolult világ. Akkor nem lenne idő visszavonulni? Hát igen, én is azt érzem, hogy ha azt mondja a országvezető, hogy neki már túl bonyolult ez a modern világ, akkor legkésőbb akkor szerintem eljött az idő. Igen. Mert lehet, most már arra készül, ki tudja, de hogy nem jött meg az a bizalmam felé, hogy azt mondja, hogy hát én már nem értek. Én az értek, hogy az abakusszal kiszámoltuk, hogy én most adok neked 3 mázsa gabonát, te meg igen visszaadod a nem tudom. Meg az a baj, hogy az emberek sem megy. Szóval mondjuk a nem tudom, a Nagy Mártonról sem az jut eszembe, hogy nagyon otthon van ebben a modern világban, de hogy titeket megnyugtatna, hogyha felszálltuk egy repülőre, és azt mondaná a pilóta, hogy fú, ezeket a modern gépeket én már nem annyira értem. Na jó, nyomjuk. Hát ugyanúgy nyomlik el ezt így előre, meg itt gombok. Igen, ezek a gombok felé, nem tudom mire van. Ilyen átkozzunk, azt nyomjuk. Hát a Viktor is felszállt, ugye repülő rajt volt. Hát igen, pont ugyanilyen jó lett a repülő rajtunk, mint egy olyan repülő rajt lenne. Amikor én fiatal voltam, és még tanultam, meg egyáltalán intéztem ilyen ügyeket, akkor még a pénzügyi eszközöknek a rendszere a sokkal silányabb, vagy szűkebb körű volt, mint most. Most már olyan rendszerek vannak, olyan kifinomult pénzügyi rendszerek, mint Nyugat-Európában. Azt mondja, hát az ugye kerülendő a nyugat-európai bármi. Mikor. De most ez mit akart ezzel mondani? Hogy most... Hát, hogy trükközik a főváros, hogy ne tűnjön úgy, mint a csődben lenne, miután bevalott a karácsony csődbe fognak menni. Ugye ők így trükköznek, ilyen mahinációk, ugye bankárok, ezek a tudod milyenek ezek a bankárok, trükköznek hát ilyen... a pénzzel is, erre ilyen... Hát nem akartam kimondani most, már cigányozáson túl vagyunk, úgyhogy... De tudod, kiről van szó. Tudjuk ki. Kiraktuk a plakátra is. Ja, igen, nem, az olyan, mintha vádolnám őket. Én nem vádolom. Trükköznek persze, hát én nem tudnak megcsinálni a költséget. A végtelenség, ez nyilván nem megy. Tehát egyszer egy megoldást kell találni erre. A Gyurcsányék is elég sokáig elhúzták. De én csak azt akarom mondani. Mit? Hát, hogy a főváros. Hát, de ők a kormány. De igen, de hogy ők vonják meg a pénzt. Ezt kiveszi ez egyenletből? Hát majd mindjárt szót fog, tehát amikor a Róna is ezt elmondja. Szerintem ma egy klasszikus gondolkodás szempontjából azt mondhatjuk, talán hogy egy 20 a hagyományos költségvetési gondolkodás logikája szerint a főváros már régen csődben van, csak megoldják. Ez Magyarországra sem mondható, nem? Igen, mondja ezt a védőpajzs után, ugye megmentő. Ez a kokosbatár, így mondanák a kocsmapult mellett. A kultúrkörödben. Igen. De ez nem változott azon a tényen, amit ön mond, hogy így azért nehéz hosszú. De ez egy nagyon gazdag város. Valójában tele van pénzzel. Tele van pénz. Azt mondják, hogy több az elvonás, mint amit kaptak. Nem igaz, így nem aztán mindenhol vannak folyamatok. Akkor álljunk meg egy pillanatra. Opa. Az állami számvevőszék is kimondta, hogy a főváros nettó befizetője lett az államnak. Ugye ez azt jelenti, hogy több pénz vonnak el, mint amennyit a költségvetés ad nekik. Uh-huh. Úgyhogy ugye az állami szék azért már volt, hogy nem egy független. Olyat mondott, amit nem az Orbán. Igen, igen, mostában ilyen kiszól a nyájból. Szerintem azt is oda is ki kéne nevezni a Polt Péter. Az lenne biztos. Igen, úgyhogy álljunk meg, ez nem igaz. Akkor mondja Orbán, hazudik. Fact check. Mit számít kapt? Ön szerint... Hát van egy megállapodás, sőt, még szerint... az Alkotmánybíróság meg a törvényszék is azt mondta, hogy az úgy nincsen rendben, hogy többet von el a kormány, mint amit biztosít. Nem, ilyet nem mondott se a bíróság, se az ilyet valóban nem mondott, hogy az inkasszóról volt szó, hogy ezt nem lehet inkasszózni, mert ugye nem egy adót fizetnek be, viszont az, hogy nettó befizető, azt kivont az állami számvevőszék, de hát majd a Viktor megmondja, hogy nem ért ezek majd, a modern pénzügyi dolgokhoz. Igen, majd visszajön 15 év most. Hivatkozik a főváros. De akarom a bíróság, mondtam a főváros. Főszerkesztő úr, az nem ugyanaz. Na, mindegy a dolog, nem úgy van. Nem, ilyen ítélet nincs. Hanem hogy van. Tehát az a helyzet. De mindjárt elmondja. Róna azért nem ment bele túlságosan, előtte nem volt ez ott egy cikk. Több száz milliárd, de szerintem 1000 milliárd forintot elérő beruházás zajlik a fővárosban, költségvetési pénz. Nem főváros, hanem országos. Arra gondolnak, amit állami pénzen megvesznek a Tiborztól? Igen, én is azon gondolkozom, hogy ez mi. Mert úgy az irodaház 600 milliárdért, az megvolt. A új irodaház, meg pláza 270 milliárdért, megvolt, de emlékszel a Lánchídra, mekkora cica hátsz ment rajta? Mm. Tehát ami ugye, mint fővárosi lakos, nekem fontosabb lett volna, mint egy új MÁV épület, meg irodaház, azon nagyon sokáig ment a hiszti, hogy most ki ad pénzt, mennyit ad bele. De hát ugye a Viktor azt mondja, hogy 100 és 1000 milliárdok itt repkednek. Én nem értem. Az rokonainak. Ja, hát igen, azt viszont látjuk, mert ugye az utak szarok, a infrastruktúra, én nem látok semmi fejlődést, ugye a vízhálózat egy hugyadék, főleg a környéki részeken, úgy hallottam, van probléma. Érdekes. Költségvetési pénzből. Tehát a főváros az elmúlt 15 évnek a legnagyobb nyertese. Tehát olyan dolgok történtek ebbe a városba, amit a város soha saját erőből nem tudott volna megcsinálni. Hát, mert nem is akart volna lehet. Hát meg azért ez a kormánynak is a dolga, nem? Tehát, hogy egy másfél milliós város, hát a 10 milliós országot. A város részt az országban. Igen. igen. És ami úgy, az a másfél millió ember, az úgy egész sok adót fizet. Főleg Budapesten azért szerintem nagyobb a... Hát a GDP is egy harmad az. Igen. Úgyhogy talán ez nem egy szívesség volt, hogy a kormány hajlandó volt pénzt költeni, ugye mondjuk gondolom a 3-as metró felújításában azért több volt az állami forrás. Nagyon szépen köszönjük a drága miniszterelnök úrnak, hogy lenézett ránk, és adott még ebből. Úgy is adott, hogy nem rászavaztak. Hát igen, igen. Hát egyre kevesebb, most már kevesebb. Nem, hát akkor még ugye, akkor még tarlós volt. Azért most még csak 6 éve van a karácsony, nem? Látjuk is. Mindig sok minden van hátra, amit meg kellene csinálni, de hát a nagy része ennek mind kormányzati pénzből történt. Tehát amikor a főváros azt mondja, hogy őt igazságtalanul kezeli a kormányzat, akkor csoda, hogy nem szakad le a plafon. Hát ez már nem az első csoda lenne itt. Sok csoda van a magyar politikában. Hát nincs egy olyan, nemhogy városa, régió ennek az országnak, ami ne lenne boldoga egy tizedével annak a pénznek, hogy a főváros minden évben fejlesztési oldalról. Jó, de hát... De, amúgy, igen. De mondj már valamit amúgy, mint nem a tudom. Két laksz. Hát valami stadion. Ja, hát igen, a Puskás, az igen. Szépen, meg a nem tudom, a atlétikai stadion, az is ugye nagyon szép, csak ki jár oda? Senki. Tök kín van a de meg, minden. Megvan, nem? Hát most... Ja, hát igen, a milliárdok oda mentek. Igen. Miért kell panaszkodni? És teli vagyok pénzzel. Meg a főváros. Itt a következő. Igen, de itt fölhívom a figyelmét valamire. Uh-huh. Na mire? Igaz, csak olvastam, nem láttam, de a Navracsics miniszter... Olvastam, nem láttam. Mondja, ja. Én... Egy fantasztikus bizottsági meghallgatáson van túl a magyar parlamentben. Ugye a minisztereknek évente egyszer meg kell jelenni egy bizottsági meghallgatáson. És ő a területfejlesztésért felelős ember. Leíratot láttam csak. De hát ott minden le van írva. Tehát Navracsics miniszter mindent elmondott. 1,7 milliárd ember lakik a városban. Jó, kicsit megnőtt Budapest. Kevesebbet kellett már rajzolni. És... a város, bocsánat, millió ember. 1,7 millió ember lakik. Csak 1,7 millió ember lakik Budapesten? Hát szerintem kevesebb is, nem? A Covid-nál egy csomóan ugye szétszélettek. Ja, de közben felköltözni, folyamatosan költöznek fel Budapestre emberek, szóval nem növekszik amúgy. Jó, ennek a városnak a vonzáskörzete és a gazdaságot működtető emberek száma az 5 millió, akik nem ebben a városban élnek. Tehát óvatosan. Tehát az egész főváros helyzetéről szerintem hiba párpolitikai szemvégen keresztül beszélni, és hiba az az attitűd, amivel nagyon régóta, nem mindig, de gyakran kormányozzák ezt a várost, ami mindig persze a legolcsóbb politikai eszköz, a kormány rossz, a főváros jó, ha a kormány több pénzt adna, nekünk is jobban menne. Vagy csak kevesebbet venne. Igen, a nettó befizető az azért nem a rossz. Tehát nem tudom, hogy miért keveri azt, hogyha a kormány belead egy főváros fejlesztésbe, akkor az a fővárosnak megy. Mert nem ez történik, hogyha a metró felújítást pénzeled, akkor az nem az, hogy a karácsonynak odaadod a pénzt, és ő meg kifizeti, hanem állami beruházás lesz. Legalábbis gondolom én. De hát úgy tűnik, hogy itt nekünk adnak, nagyon kedves tőlük. Hát majd a Szent Királyok megoldja. Dani, akkor majd a kormány segíteni fog. Mekkora csalódás önnek személy szerint Matolcsy György és az, ahogy a Nemzeti Bank működött, azok alapján, amit például Varga Mihálytól lehet tudni, hogy miket talált, amikor ő beült oda? Nem látok még tisztán ebben. Hát a szegénységet már nem lát tisztán, ebben nem lát tisztán. Mióta, mikor robbant ki ez a balhé? Hát ugye éve. Több is ugye az átlátszó már sokkal régebb óta írt róla, csak ugye... Most áramos pont nem lebukta. Volt ideje, hogy ilyen 600 milliárd forint hova tűnt, ott megnézze. Nem. Ugye ott volt az asztalán a Matolcsy ügy, a gyerekszegénység, az itt félre söpörte, és akkor ott volt a Nemzeti Sport is. Úgyhogy ennek nézni, hogy a öltöző, tudod, az én közegem mégis. Hát ez szomorú. Akkor ebben mi lesz? Nagyon kurva hosszú félremagyarázás, nem tudom, hogy engeded. Egy kicsit belenéznék, hogy magyarázom a miniszteret. Elmondom neked, 3 percig beszél, Isten Rónai megunja. Nagyon erős érzelmi viszonyom van a jegybank elnökhöz. Ez biztos segítem úgy, hogy objektívan lássam az ember. Vagy amikor nagyon erős érzelmi viszonyom van valaki, ez aki kilakálhatolta a pénzt, mondjuk elmentek a rokonaihoz is, nem? Szóval valószínűleg... Ne, hát üzletjegyekkel nem foglalkozik, ugye? Így erős érzelmi viszony fűzi valószínűleg a vejéhez is, ott is milliárdok mennek. Egyik legjobb barátja az Mészáros, az így. Úgy látszik, ezt kihasználják miniszterelnök úr, ezt az erős érzelmi viszonyt, és hip-hop 100 milliárdok tűnnek el. Szegénynek a háta mögött, csak így vezetni az országot, ugye árbócon ül, ott Nick Szugri-Bugri, ugye ezt mondta, vezet minket a világpolitika vizein, és közben kirabolják ezt az országot háta mögött. De még nem lát tisztán. Még nem lát tisztán. Már csónak, amiben megyünk. Ráadásul mind a kettőhöz, a mostanihoz is, meg az előzőhöz is. De hogy az előzőnek, Matolcsy Györgynek rengeteget köszönhettek, nem én, mert az másodlagos, bár személyesen is van ez így, mert interaktorsan nagyon sok mindent tudok tőle. Kurva jó, de nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy mi van a pénzekkel. Aha, akkor még 2 percig kaptam tőle. És az országot is többször mentettem. Most kell kétszeresen emelni a sebességet. Többször megmentett, igen. Amelyekből szerintem rajta kívül talán senki se tudta volna kihúzni az országot. Tehát ez nagyon jó meg vagyunk. Ennyi? Akkor tehát és akkor még a Varga Mihály sem? Akkor miért ő van az MNB? Hát megmentette az országot, megérdemli, hogy lenyúljon 600. Hát most igen, hát meg tudta emelni a kamatokat. Igen. Segített nekem annak a teljesen új magyar gazdaságnak a megtervezésében és felrajzolásában. Ami most EU-tól sokkal tett minteket egy csomó. Ami mindig bajban van. Azt a gazdaságot megteremtettük? Ami vélet Magyarország 2010 óta, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, ami 2010 óta történt. Hát figyelj, amúgy az ő szemszögéből valóban. Na, van, ez a nehéz vitába szállni. Ez jogosan. Ez egy másik Magyarország, különösen a gazdaságot tekintve. Hát igen. És a jogállamosságot tekintve is sajnos. És ami azt, ezt sokan vitatják, hogy ez jó-e így. Ami nem azt jelenti, hogy minden jól van. Tehát azért ez nem vagyok Ferenc József gondolatban, minden nagyon szép, minden nagyon, minden meg vagyok elégen, nem vagyok hülye, már elnézést kérek. Hát én is látom, hogy milyen nehézségek vannak, és még rengeteget kell dolgozunk. Még rengeteget kell kilopnunk. Még van mindig. Nem sikerült teljesen leépítenünk a jogállamot, úgyhogy vannak még nehézségek. Még kérdéseket tesznek. Ja, még fel, néha bejön a Telex is a parlamentbe. Templomból jövök ki, oda jön hozzám, és mi a fasz képzelnek? Ja, majd ha ez is elrendezünk, akkor már minden jó lesz. Hát tehát visszatérve, de azért ez egy másik gazdaság. Ez egy sokkal jobb gazdaság. Ez egy ütésálló gazdaság. Ez egy fel... Akkor miért kell a védőpajzs? Te ha ütést állod, akkor nem kell még egy pajzs. Igen, nem tudom, mitől lesz ütésálló, hogyha a energiafüggőségünk az egy az egyben Oroszországnak van kitéve. A gazdasági függőségünk a német iparhoz van kitéve. Ugye az a hiszti, hogy azért nem tudunk növekedni, mert a német ipar nem növekszik. Jó, hát akkor ez egy nagyon erős gazdaság, nem? Ez egy ütésálló. Nem úgy érzed? Hát nem annyira érzem, de hogy igen, lehet, hogy nem mindig jól lóra tettünk, nem nagyon diversifikáltunk, nem fektettünk abba az irányba, hogy a tudás alapú dolog. És hogyha meg nem tudás alapú egy gazdaság, az gyorsan lecserélhető. Uh-huh. De hát mi egy kapu vagyunk az EU-ba, csak most már amúgy ilyen szinten rájöttem, hogy az is lehet a bajuk, hogy most mi egy ilyen kapu vagyunk a Kínának, meg ilyenek az EU-ba. Azért se szeretnék, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz, mert ott lehet, hogy még olcsó munkáról lesz, és ugyanúgy, nem tudom, Kínának egy kapu lesz, és rögtön leszünk váltva. Hát ez nehéz megítélni, mert ugye a háború elején, vagy előtt még ugye Orbán is azt mondta, hogy a csatlakozzon Ukrajna az EU-ba, tehát az utóbbi időben gondolta meg magát. Gondolom azért előtte is eszébe jutott, hogy ott olcsóbbak a dolgozók. Hát nem tudom, biztos sok oka van, valószínűleg a propagandók a legtöbb. Elődésre képes gazdaság. Hát kemléke, hát miért szavaztok ránk 2010-ben? Emlékszem még a kérdésre? Nem. MNB, valami. Ne felejtsük el. Ne felejtsük el. Maga szerint mit? Tudod, mit ne felejtsünk el, még azt a eltűnt 600 milliárdot. Mert úgy látszik, hogy már elfelejtett egy perc alatt. Ő nagyon, hát a Matolcs ez nagyon jó ember volt. Jó. Mindig köszön nekem ott. Ne szerettek. Nem szerették? Hát szerintem a többség nem. Hát ha szerettek. Mégis elhitték, hogy képes le. Na, de miért hitték el? Teljesen megvan. Rottyom van egy kicsit. Ugye. Visszahívták, nem érted? Tíz után, egy gazdasági világválság után azért könnyű volt kitűnni. Gyurcsány mellett. Mert az előzőben csalódtak, és jó emlékük volt arról a négy évről, ami 90. A munkánk miatt hívtak bennünket volt. Munkánk miatt, bocsánat. Most ha megbánta mindenki, ne aggódjál. De most nem válaszoltál. Bocsánat, azt akarom mondani, és 2010-ben szerintem nem a szívükre szavaztak, persze az ország egy része igen, mert persze akkor az országról beszélünk, akkor egy nagyon sokszínű dologról beszélünk, de egy nagy része az eszére hallgatott, azért hívott bennünket vissza, és egy nagy része szerintem most is azért fog kitartani mellettünk, mert az eszére hallgat. Hát, hogy a fideszesek, akik még 2026-ban a Fideszre leszavaznak, az eszére hallgat, hát ezt azért nehéz így kimondani. Nehéz diplomatikusan megnyilvánulni ebben az ügyben. Igen, amikor látom ilyen fideszes kommentelőket, bárki, aki nem fideszes, az a teljesen agymosott meg ilyenek, és így fú, geci. Fideszes kommentelő, mint a... Mint a Tomasz, a Mesterházi Thompson. Igen. Most azt szerinted paródia, vagy nem? Még nem tudtunk rájönni. Kirakott egy olyat is, hogy aki szerint AI vagyok, mindegy, megnézhetjük. Ez egy másik beszélgetés. De a múltat már ismerjük, tehát nem kell találgatni. Tehát ez így történt. És 2010-ben mi nem egyszerűen... Miről beszélsz? Az MNB ügyekről beszélj. Befoltoztunk lukakat. Én mondtam, hogy kétszeres sebességgel. Nem, nagyon tetszik, hogy ez jutott eszébe az MNB ügyekről. Ugorjunk vissza inkább, akkor egészen a Nagy Imre újra temetésség. Emlékeztek, milyen jó volt? Elmegy az időnk, de én föl tudnám önnek sorolni. Hát elmegy valószínű. 2015-10-hez képest. Teljesen új adórendszer van. Minden a teljesítményről szólt. A 2010 óta a magyar gazdaságban csak olyan elemeket engedtem be. Már csak teljesítményről szól, ugye, már megint. Ha megint elszóltam. Már megint te engedtél. Igen, bár az állami pénzen felhízlalt milliárdosok, nemzeti tőkések, akik kiszipolyozzák valahogy az állami pénzt utána osztalékba is ki tudják kiszipolyozni, oké? Okay. A nemzetközi vizeken nem állják meg a helyüket. Hát de jó, de jönnek a kutyárok, őket beengedte. Ja, ugye ezek... Rengeteg támogatást adunk a kínaiaknak, hogy bejöjjenek ide. Hát jó. 2010 óta a magyar gazdaságban csak olyan elemeket engedtem bevinni, vagy akartam bevinni, amelyek javítják a magyar gazdaság versenyképességét. Alacsonyabban vannak az adók, más a szisztéma is. Alacsonyabban? Hát a cégeknek igen. Ugye? Ja, ezért ment a hiszti a globális minimumadóról, hogy mi arról nem vagyunk hajlandóak mondani, mert ugye az egyetlen vonzó dolog az országban ugye az olcsó munkaerő, meg a alacsony társasági adó. Igen, de hogy így munkavállalóként meg az sajnos nem igaz, mert a világadója is rajta van a munkabéreden. Az adócsökkentés kormányától? Hát igen, így kiszámolod, menjetek a nettó bruttó bért, nézzétek meg, hogy a nettó pénzetek mennyibe kerül a cégnek, hogyha rajta van még a munkáltatónak az adója is, meg minden, szóval így kegyetlen. Borzalmas. Én mindig ehhez szörnyedek, hogyha mondjuk nincsen valakinek 100 gyereke, meg mindenféle kedvezménye, hogy így kegyetlen sok adó van a munkán. Bezzeg azért a Tiszának fizetnéd a több adót. Uh-huh. Szegény Orbán kormánynak, meg szegény Orbán kormány. Munkaügyi szabályok sokkal rugalmasabbak. Aki dolgozni akar, sokkal inkább tud. Nem adunk teljesítmény nélkül pénzt. Nem, azoknak... nem izé volt rasszolga törvény? Ja, mindegy, hagyjad. Most sem mindjárt abbaadja. Ja. Tényleg már képtelnek bármilyen munkát betenni. Nem esett arról a 600 milliárdról. Közmunkarendszer és így tovább. Családtámogatás. Közmunkarendszer. A családtámogatásról beszélve, azért az a kérdés, hogy mi van a Batolcsival. Nagy vita. Ott is, ahol lehetett, összekötöttem a demográfiát, a családtámogatást, a teljesítmény és a gazdaságot. Én ezt értem. Nem ezt kérdeztem. Matolcsira kérdeztem. Igen, de keresnek rajta 500 milliárd forintot. Most már nem annyit, de majd visszatérek. Már több. Akarom mondani. A 400-at az se kevés. Igen, de nem annyit most. Tehát vissza. Vissza. Vissza oda, amit én szeretnék mondani, hogy mennyire jó minden. T-2010 óta olyan csodálatos ez az egész ország, hogy védőpajzs kell. Azt akartam mondani, amit majd választ fogok adni, az kezelje fönntartásukkal. Oké. Okay. Hát tekintettel arra, amiről most itt beszéltem, hogy ez egy másik gazdaság. De miközben ennek a... Igen, másik, látjuk sajnos. Most arról van szó, hogy hallod, a haverot kirabolt minket. Á, igen, de fú, hát hallod. De milyen jó. Olyan, úgy bebasztam vele párszor. De olyan sztoriai vannak a Csákónak. Haverot kirabolt. Mondjuk te is, de azt még nem buktál le, de hogy izé... Tehát hogy lebuktál, de hogy... Na, mindegy. És ezt a másik, ez szerkezetében is másik gazdaság. És ezt a másik gazdaságban... És a Matolcsival mi van? Viktor, nem tudtuk volna felépíteni. Pont, ennyi az érdem. Van egy más, és ez akármi is történt azóta, ez így van. És? Nem érted, hogy ez mentesít a milliárd, százmilliárdok ellopása? Igen, így a bíró így azt mondaná, hogy van egy ilyen, elkaptak egy ilyen sorozatgyilkos, és így, jó, de miért sorozatgyilkos lett? Gyerekeket nevelt, mindig köszön, és így ezt elítassuk el, és így ott áll a bíró. Jó, de nem érted, tehát elment a boltba, kifizette a kaját, hazavitte, főzött. És így ezt azért meg tudjuk érteni, hogy emberként is működött. Matolcsi csinálta a munkáját is a lopás mellett. Hát, hagyd tapsoljam meg. Legyünk méltányosak, Ádám. Igen. Amúgy is az Ádám, az mit csináltam úgy ennek az országnak? A kis fiú, ja. Meg a kis haverjai, a kaszanovák. Hát nem tudom, azok nem sokat. Ők is ilyen kurva ügyesek voltak? Ezt a méltányosságot a másik oldalra nem tudják. Ott mindig csak a rosszat látják, és a legrosszabbat. Na igen, ugye erre fut... Igen. Ez érdekes. Ez egy szikladarab, ami de le van téve az én, ez így van. És ezért... Nem felejti az érdemeit. Ez egy tisztességes. A fairness, vagy a... Igen, a méltányosság. Őt megilleti azt a kis 100 milliárdokat lop. De ugye Poloska Péter, ez miért érdemelni meg bárkit, vagy bármelyik politikai ellenfél. Fogsabb emberi elén is. Mértéktartás, és mértéktartás, és méltányosság. Ez a legfőbb politikai elény. Ez a két kulcs szó van. Ha ezen az ösvény... Miért bullshitelsz össze-vissza? Hallod, Viktor? Szégyen teljes. Vagy nagy baj nem lehet. Tehát legyünk méltányosak. És a másik van a nemzeti bank gazdálkodása, ami egy óriási vita zajlik. Történt-e pazarlás? Volt-e lopás? Nem zajlik vita erről. Erről már nem zajlik vita. Legkésőbb akkor, amikor a Matolcsi Ádámék mindegyik a dubai házukat árulják éppen. Hát nem, legkésőbb, amikor az átlátszó leírta, hogy igazából hogyan lopták ki ezt a pénzt. Igen, vita zajlik, hogy most tényleg kilopták, vagy sem, miközben ott van mögöttük a három Ferrari, meg a dubai házak, meg a New Yorki házak, és így. A vita arról zajlik, hogy hogyan lehetne ezt elkenni. Hát meg gondolom a vagyont átruházni. Hogy ekkora rablás után még szabad lábon nem volt. volt ennyire ember. Szóval az, hogy ez a rendszer, hogy így kiderül, hogy 100 milliárdokat lenyújtatok, és így azzal kell szembesülnötök, hogy ja, amúgy nem kell aggódnunk, minden ennek. Meg legyünk méltányosok. Igen, már 2 év árulja New York-i házat, vagy lakását, igen. Érted, valaki elmegy a boltba, és megpróbál, nem tudom, egy túrorudit lenyúlni, megy a börtönbe, itt meg jó, 100 milliárdok tűntek el. Milliók. Milliárdok. 100 milliárdok, és így, hát nem kell aggódnod, majd ránézünk, vagy ügyészség, igazán 10 Vita milliárd. Van még, hogy ez most... Igen, valahogy, még megy a vitára, ne? Milliárdokat nyúl le, vagy gyerekeket prostituál, ott nem sietünk. Ott nincs mit sietni. Nem, ott van a listában, csak először ki kell menni a Bialexhez, ki kell menni a nyugdíjashoz, ki kell menni a dojóba, ugye buliznek a fiatalok nagyon nagy populájukban, úgyhogy legyünk méltányosak azért, légy szíves, Ádám. Hova lettek az összegek, és így tovább. Hát, a földrengés pedig zajlik. Nem néz ki jól. Hát, így is mondhatjuk. Tényleg nem néz ki jól. Nem néz ki jól. Nem néz ki jól. Nem azt látom, amit szeretnék. Itt inkább bajokat látok. De megvárom a vizsgálatok végét. És majd akkor... Hát igen, Szöllő utcát is 10 évig vizsgálták, és már nincs vége. Hát nem tudom, valahogy nem sietnek a dolgok. Viktor megvárja a végét. Nem sem válaszolok az ön kérdésére. Már csak azért is. Mert Magyarországon, sem tudom, az emberek, akik bennünket hallgatnak, ezt mennyire tudják. Na, droppol az Orbán egy fanfektet, gyerünk már. Ez nem úgy, hogy maga bemegy oda egy pajszerral, fölfeszíti a páncélszekrényt, bepakolja a lóvét, a táskát, elmegy. Nem, hát... Senki nem gondolta, hogy ez történt. Nem. Nem erről szól a vita. Ti fogadtátok a törvényt, amivel kipakolták a pénzt. De nem így megy, hanem így törvényeket kell létrehoznunk, hogy kipakolják. Igen, ez a közpénzt át kell nevezni másra, alapítványi pénzé. Igen. A közpénz az, Ádám, ami közpénz. Így van. Ezt meg kell hozni, ezt Kós Alalának. Most akkor elmagyarázod, hogy működik a maffia állam. Tehát, hogy tehát már nem itt tart a magyar gazdaság. Nem ám, meg két harmada, bármit megoldunk, tesó. Most arról van szó, hogy itt minden pénzügyi mozgás mögött döntés van. Minden. Tehát is lehet tudni, hogy ki döntött. Hát, és akkor miért nincs... De nem lehet. Miért nincs letartóztatva? Miért nincs házkutatás, hogyha mindent tudtok? Nem volt idő. Bye, Alex. Mert mindenhol van board, vagy hogy mondják, igazgatóság, ugye? Mindenhol van felügyelőbizottság. Sőt, itt volt egy parlamenti döntés is, ami bizonyos dolgoknak utat nyitott. Még amikor a konkrét döntés megszületik egy forintról, egy darab forintról, akkor ott... Akkor miért kell 10 évig vizsgálni, hogyha mindennek megvan a felelőse? Viták szólnak arról, Ádám, hogy hol ez a pénz? Igen. Ugye ott a Matolcsinak a Porsche gyűjteménye. Igen. Az... Meg a dubai ház. Legyünk méltányosak. Hát jó, de az apja meg is csak egy bankelnök, hát ők egy vagyonos emberek. Igen. Hát kinek nincsen Porsche gyűjteménye, úgyhogy semmilyen teljesítmény nem tett le az asztal, azok, hogy egy bankelnök fia. Eltűnt 100 milliárdok, és így a Matolcsi Ádámnak meg ott 100 milliárd gyűjtöttek, és így állnak ott, és erről itt van Ádám. Pénz, és itt van ez az ember, akinek hozzáférése volt, és hirtelen 100 milliárdos, tehát még 10 évig ezen nyomozni kell. Még nem mondanék ítéletet, amíg a nyomozás nincs meg. Dokumentumok vannak. Van könyvvizsgáló, van könyvelő. Érted? Szóval nem úgy van, hogy Matolcsi vagy valaki elkúrjantotta magát, aztán... Hát ezért akkor mindegyik menjen a faszomba a börtönbe. Nem? Meg foglaljanak le. Mi történik? Mi történik az ügyben? Erre sem beszélni semmit. Vita van róla. Ez egy intellektuális teljesítmény volt, ahogy a Talicska elindult. Ezért mondom, hogy miután ez így van, ahogy ön mondja, ezért meg kell várnunk a vizsgálat végét. Az nem néz ki jól, amit eddig láttam. Ön is hivatkozott a Nemzeti Bank. És ugye? Amúgy miért látott? Nem egy büntetőgyi nyomozás történik? Hát, ki tudja húzni. És abban miért lát bele a miniszterelnök? Amúgy. Mert ő az állam. Mindenre lállát. Amik ezt nem titkoltan, igen. Valóban ő is így gondolja, de ez sem néz ki jól, hogy ő. Hát nem néz ki jól, úgyhogy majd megoldom, hogy jól nézzen ki. Új elnökének a nyilatkozat, nem néz ki jól, de meg kell várnunk, amíg mindent látunk, és utána kell ítéletet alkotni, ahhoz, hogy méltányosak legyünk. Persze, hát ha onnan eltűnt. Máshol mindig elfelejtik megvárni az ítéletet. Na, ő sose, mindig méltányos. Akár egy forint is szabálytalanul. Hát annak gazdája kell, hogy legyen. Azért valakinek szóval kell. Van most egy adatlopási vagy adatszivárgási, hogy még igazából nem is lát. Elképesztő ez a Viktor. Mindenre tud válaszolni, amit úgy értek, hogy semmire. Cik, hogy mi ez a Tisza applikációja kapcsán, ott is vizsgálatok vannak. Ez egy akár a szabad választást is befolyásoló kérdés, hiszen olyan adatokat tudtunk, vagy tudhattak meg valakik emberekről egész pontosan, amikhez semmi közük nincsen. Hogy ki? Szavazója. Igen, talán a választás, azt túlzásnak érzem, hogy a választás befolyásoló jelentősége lenne, de De nagyon izgalmas terület, mert... Izgalmas terület. Ez az számítógép. Igen. Komputerek, okos telefonok, memória, csipek, RAM, processzor. Tehát előbb mondtam, adatszuverenitás, az ország is tanulja, hogy mit jelent az, hogy adatszuverenitás a nemzet szintjén. És van adatszuverenitás az ön szintjén. Hát ön is egy szuverén ember, nem? Remélem. De ha nem adatszuverén, akkor a sérül a szuverenitás. Miről beszélsz? Ez már tényleg ott tartunk, hogy már hanyadik unikum csúszott le a kocsmába. Hát erre gondolok, hogy... Amikor tudod, ez így mondják a hülyeséget, ez öregek, de nem? És akkor így mit tudsz csinálni? Persze, igen. Kicsit Jordan Petersonos, hogy így, nem tudom, egy szót kiragad, és talán elkezd arról filozofálni. Most azért sok ember érzi most, vagy érezheti úgy, hogy senkinek semmi köze hozzá, hogy ő kivel szimpatizál. Ez egy állatorvosi, hogy most így, mivel állunk szembe? Ennek a megértése se egyszerű. Én is most tanulom ezt az egész helyzetet. Mit? Mi? Minek a megértése? Hát ő is abba hagytam, hogy a mondatot. Rájött, hogy ezt feladom a folytatást. Elveszett a rajzokba. Amikor a külügyminiszter... Mi a következő kérdés? Ha besétáltak az orosz hekkerek, arról mit gondolt? Hát nem gondolkodtam semmit, hanem oda küldtem az összes megfelelő szakembert. Tudjuk már. Hova? Igort meg Vladimir. Irány a Deep Webre. Azonnal menjetek a szervekbe. Mindenkit oda... Kapcsoljátok be a számítógépet. Le kellett menni a szerverparkba, és ott kellett megoldani a dolgot. Crackelni kell a Red Alert 3-at. Mi történt? Persze, minden. Nézze, amennyire ebben a modern... Ugye mi mihez vagyunk szokva? Bejön a szobába, fölkapcsol a villanyt, világosság. Elég egyszerű, nem? Itt megragadt a felcsúti 1970-es évek milliójében? Igen, ezt még értettem. Amikor felkapcsolod a villanyt, és felkapcsolódik a villany. Jó, amúgy minden más már neki magas, de akkor 2025-ben ez már tényleg kevés szerintem itt miniszternek. Most meg egy képernyőn megjelennek adatok, meg eltűnnek, és azt se tudjuk, hogy mi hol. De tudjuk! Hát ez lehet tudni azért, vagy ki lehetne nyomozgatni. Ó, Isten, tényleg már nem beombasszol. Jó, most Ádám, most nem ért a technológia, oké, nem ért a modern pénzügyekhez, és? Ez egy másik világ. Azt sem, nem merem azt állítani, hogy minden ügy mindig az informatikai csalások világában, minden ügy a legvégső pontig föltárható. Ezt nem merem állítani. Ehhez lehet, hogy föltárható, de ez egy szakember. No, nem merem magamnak vindikálni azt a bátorságot, hogy ezt mondja. De egy dolgot tudom. Senki nem kért egy tecs. Hogy aki adatgazda, külügy, ott a magyar állam az adatgazda. Ott kutya kötelesség, hogy menj utána, ameddig csak tudsz. Hiszen miről van szó? Hát... Semmiről. Következő. Nem, itt egy 15-37, amikor szerintem ott vagyunk. Ja. Átbízták az adatokat, ugye? Odaadta valakinek az adatait. Hát mondjuk nem adtad oda az adatait, nem a külügyminisztériumnak, hanem... Hát ott más történt, igen. Abban a hitben, hogy azt ott meg fogják őrizni, akiről maga akarja, vagy akinek maga azt meg akarja mutatni. Más nem tudhat. Filozofálás megy végig. Nem, ez már... Tehát adatgazdává, ha adatot kérsz, adatgazdává. Hát ezért különösen... Ez a külügyben is igaz. És ha adatgazda vagy, az adatgazdának morális felelőssége is van, hiszen... Ebbe bele fogsz szaladni, már messziről látom, hogy szalad a fasz erdőbe. Remélem, abba az erdőbe indultál. Tartozik önnek nem? Ezzel a biztonsággal. És félrebeszélés az a... De az adatgazda, akkor most ugye... Vagy nem tudom... Ugye mi... eddig volt az adatgazda az állam a orosz hekkel ügyeibe, de most jön a Tisza, hogy ott ki az adatgazda. Igen, de tudod, hogy ki még az adatgazda, aki... Aki felhasználja. Igen. Igen. Nem kérdez rá? Nem, arról ugye nem értekezik a Viktor. Úgy látszik a törvényeket sincs, mert hiszen jogász. Gyakorlatilag leírja azt, hogy amit a magyar nemzet csinál, ezt a kérdést várom. Ez a külügyben is igaz. És ha adatgazda vagy, az adatgazdának morális felelőssége is van, tartozik önnek ezzel a biztonsággal, és van a jogi felelősség, a jogszabály. És mindkettőt megszegte a magyar nemzet. És az adatgazdának ez biztosítani kell. Örülök, hogy a moralitás szóba hozta. Adatgazdának lenni alapvetően morális kérdés. Más ember adatait kezeled ezért. Na de az is morális kérdés, hogy ezt én a sajtóban nem hozom ki. Na végre, jó van akkor. Ja, ezt majd beszéljék meg egymás között. Beszéljük meg? Ez jogilag. Így, tehát nem jogász az Orbán Viktor? Nem ismeri a törvényeket, amit ugye, mint törvényhozásnak a feje. Sajtó majd megbeszél sajtóval. Mint ahogy az egyház is kivizsgálja majd maga. Ja, igen. Jelentősen beleugrott. Ne tolja rám a kormány médiát. Ne tolja rám a kormány médiát. A véleményét kérdezem. Ez a beszélgetés. Kire toljam a kormány médiát, akkor nem a kormányra bazd meg. Kérlek szépen, Ádám. A kormány média. Ne told rá a kormány médiát, ugye a Kesmát. Ne told már rá, Barna. Ugye az van, hogy volt ez a Kesma. Erre emlékszel, hogy mi történt? Hát, hogy ingyen adatták minden. mindent, nem? Valami ilyesmi volt. Fideszes oligarchák és üzletemberek az összes média cégüket, újságjukat, online weblapjukat, minden sajtójukat csak úgy ingyen odaadtak ennek a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak, rövidítve KESMA. Ugye ezt ilyenkor ilyen független szervezeteknek, mint a médiahatóság kéne ellenőrizni, lehet-e ilyet, ugye, a tröszt ellenesen. De hát ugye az Orbán Viktor és a kormánya ezt az alapítványt nemzetstratégiai jelentőségének minősítette, így mentesültek ezek a úgyhogy az, hogy ne tolja rám ezt a jobboldali médiát, ezt azért kikérem magamnak, hogy ezt ő kikéri magának. Ugyanis miattad van. Hát igen, meg amikor ki kell kerülni egy törvényt, akkor hirtelen nagyon fontos a nemzetnek. De amikor meg valami rosszat csinálnak, akkor nem is tudtam. Ne tolja rám, ne tolja rám. Az összes haverom, akiket kitömtünk állami pénzekkel, felvásárolt az összes médiacéget, és azt én, meg a kormányom engedte, hogy ezt egy ilyen tömörülésbe rakjuk, és utána fikázzanak mindenkit, ugye, ami nekünk jó. Ne tolja rám. Nem, ne tolja rám, legyen méltányos. Eddig ezt nem csinálta velem. A véleményére. Ne tegyen, felelőssé olyasmiért, ami önnek nem tetszik, de nem rám tartozik. De felelős vagy. Azért ezt nem tudom megjegyezni, ezt a kibaszott. A kormány nemzet stratégiai jelentőség minősítette a kormány, azért tudjuk ebbe az interjúból, hogy te vagy, főleg, hogy rendeti kormányzás van. Úgyhogy, de rád kéne tolni. Kár, hogy tud véleményt mondani a másik oldalról. Ha meg arról kérdezik, hogy a KESMA mit csinál, még véleményt sem tudok mondani. De majd a Telex is meg fog szólalni. A Telexről meg tud véleményt mondani. Igen, arról tud. Méltányos véleményt fog mondani róla. És azt a szót, hogy kormánymédia, vagy ellenzéki, mivel kisejtettem a számon, az egy már... Előbb ejtette. Azért, mert nem ejtette ki a száján, azért még lehet. De kiejtette, nem? Tessék. Jó. Hát csak 10 másodperc volt, hogy hazugságon kapjuk. Szerintem már többet találtunk a mai nap, meg tegnap. Az előző szavát mondja, hogy kisejtette a száján. Én kisejtettem a számon azt a szót, hogy száj, vagy számon. De te nem hazudtál. Azt sejtettem ki, hogy kisejtettem. Ez egy jó játék. Ami ez ilyen memória játék is lehet. Nem ejtettem ki a számon, hogy nem ejtettem ki a számon. Állok rendelkezésre, de ez most nem az jó, az ügy. Akkor csináljuk másképp. Vannak olyan sajtótermékek, jelentősen online termékek, amelyek kihozták azokat az adatokat, amely adatok ugye személyes és etikai kérdést felvetően személyes adatok. Jó kis listázás, jó kis kommunizmus. Biztos meg lesz a sarkos vélemény erről Orbán Viktornak. Az adatgazdának meg kell védeni az adatokat. Jelen esetben ezeket a médiumokat érti, gondolom. Nem, de, vagy nem. Ők is adatgazdák már váltak. Nem hivatkozhat az adatgazda arra, hogy hát igaz, hogy én egy ügyetlen, ügyifogyi, felelőtlen. Ez most a promenád? Mármint a orosz hackerek. Nem tudtam. Erről gondolom, mikor megtörtek. De nézd, ezek a disznók meg le is hozzák. Hát micsoda érvelés? Azt akkor... Na, ne haragudj, de nem egy jogász az Orbán Viktor? Nem ismeri a törvényeket? Nem, mert megszokta, most már hozzáigazolni. Igen, ez, hogy most ez a narratíva, hogy ugye miért nincs, vagy vizsgálta lesz a nemzeti sport, ők nem hozták le kivételesen a magyar nemzet ellen, meg a promenád ellen, és mindig az a válasza a Lázárnak, és Szijjártónak, és Orbánnak is, hogy hát de a Tiszától szivárogtak ki ezek az adatok, vagy lopták el ezeket az adatokat. Tiszától loptuk el. Igen, és akkor ez a válasz arra. Nem az, hogy törvényt szegett az összes médium, aki ezt utána listázásra használta. Civilek ellen. Na, basszál még föl, Orbán, most fölfogsz, és akkor még a Telexre rá se tértünk. Miért nem akar vitatkozni kihívójával Magyar Péterrel? Ugye most lett volna György. Mert úgy kikapnék, mint a húzat. Mert itt a Róna Egon nagyon könnyű kérdésére tudok rendesen válaszolni, és az első kereszt kérdésnél össze-vissza beszélek baromságot. Nem akarom kitenni magam ennek. A Magyar Péter most egész nap beszél, mindenki oda mehet és kérdeznethet, nyilván benne van a flow-ba most. Hát meg amikor legutóbb vitatkoztam, a hülye Gyurcsány is szarrá szopatott a RTL Klub meg a többinél. Na. Legyen méltányos. Nem emlékszik. Nem emlékszik vissza. Hogy megalázott a Gyurcsány. Megalázott a Gyurcsány engem, amikor utoljára vitáztam. Előtt a Meggyesi, a Hornal is. Jaj, nem vagyok jó ebbe. Legyen méltányos. Nem akarok vitázni. Egy hétvégén mindketten Győrben vannak, a győri polgármester közölte is, hogy ez megszervez mindent. De úgy hirdik. Nem bárki, mi is megszervezzük a Partizán, és bárki szívesen megszervezi. Kanyagot. Minden pénzt belöntünk, hogy ez megvalósul. Aztán azt mondta, hogy mégse. Nem gondolkodtam rajta egyáltalán. Nem? Hát nekem van kihívóm, de azt nem Tiszapártnak hívják, hanem Brüsszelnek. A Brüsszel a szövetségi rendszer, amiben önként vagyunk? Igen, amiben a magyar állampolgárok szavaztak, hogy ott részesei legyünk, és fogadjuk el az ottani normákat, jogszabályokat. Ha már a pénzt szeretnénk, igen, mert szeretnénk ide tartozni ebbe a kultúrövezetbe. És a Brüsszel indul a választáson? A magyar választáson? Hát mindjárt megtudod. De nem Brüsszelre fognak itt szavazni de a polgárok, hanem a Tiszapár. De, hát, jó, amúgy igen. Világos, hát, hogy tévednek. Brüsszelre fognak szavazni. Na, én arra fogok amúgy. Igen. De hogyha a kínai hitel, a orosz faszopás és az amerikai védőpajzs és Brüsszel között kell választanom, akkor igen, én szeretnék mégiscsak a szomszédországot. Európára, ugye? Eurra akarsz szavazni? Az Európára akarsz szavazni, Ádám, hát ne legyél már hülye ügyi. Amúgy tényleg ez már annyira nyilván kibaszott undorító ez a hozzáállás. Gyáva. Gyáva. Gyáva. Szeretném a köztudatba ezt a Barna, Barna, mondd el a beszédedet. Nem, hát csak, hogy nevezzük nevén azt. Így van. Gyáva. Gyáva, gyáva, gyáva az Orbán. És ezt terjessze mindenki. Adja tovább. Add tovább nagymamádnak. Mindenkinek. Orbán. Induljon a gyáva az Orbán mozgalom. Orbán a leggyávább miniszterelnök. Orbán valaha volt leggyávább magyar miniszterelnök, mert ő az egyetlen, aki nem hajlandó vitázni. Nem jó a vitákba az Orbán, és ezért nem is él ezzel a lehetőséggel. Pedig mi szeretnénk? A gyáva. Gyáva. Gyáva. Gyáva. A másik. Gyáva ami... Orbán. Ezt így az agyatokba égessétek be, mondjátok a koncerteken a mocskos Fidesz helyett most már lehetne ez. Én örülnék neki. Nevezzük nevén a gyávát. Igen. Ott van! Ott egy gyáva ott a gyáva, ember. Ott egy gyáva ember, nem mer vitázni. Amúgy még a Magyar Péterék is azt mondják, hogy valamennyire az a választásnak az is a tétje, hogy Európában akarunk maradni, vagy az orosz faszopás, meg az orosz érdekkört szolgáljuk ki továbbra is, és gyakorlatilag ez is az a narratív, hogy Brüsszelre szabad? Igen, csak az orosz faszopást már nem mondja ki. Igen. Mert ő ekkorát nem bakizott. Ezt ugye lehet egy vitánál kimondaná véletlenül, úgyhogy mivel gyáva. Gyáva. És nem túl jó vitákban, ezért ezt nem mondja ki. De akkor hallgassuk meg az érveit. Biztos jó érvei vannak. Ez a helyzet, mert a Tisza az egy projekt, amelyet Brüsszelből építettek föl. Hát nem úgy tűn nekem, inkább alulról építettek föl, meg a ti inkompetens barom fejetek építette föl azzal, hogy lerosztottátok az országot, és már mindenkinek ki van a fasza. Uh-huh. Hát ez is egy vélemény. Onnan is finanszírozzák. Mármint... Ezt most a seggéből húzta elő? Persze. Mert ugye, hogyha hát onnan finanszíroznák, akkor már menne a balhé mindenhol, nem? Tehát, hogy brüsszeli pénzek, blablabla. Én nem láttam ilyet. Pedig már tudnám képzelni egyébként. Tehát akkor most ezt mire felmondja? Vagy az, hogy fizetést kap a Magyar Péter, ugye, mert európai EP képviselő. Jó, de azt kapod Ajcs is. Szóval a Fidesz. Látod, Fidesz, hát ezért nem vitázik ember. Az Orbán, mert hogyha valakinek eszébe jut ilyet visszavágni, akkor már egyből... Mármint a tények. Szóval mondjuk, hogy a Fidesz több emberrel van a brüsszeli parlamentben, mint a Tiszapárt. Szóval ha a Tiszapárt Brüsszelből kapja a pénzét, a Fidesz még inkább. A Fidesz több pénzt kap. A Brüsszel. Legyünk méltányosak. Ott vannak az erőközpontok, amelyek életben tartják. Aki a Tiszapártra szavaz, az Brüsszelre szavaz. Várj, az erőközpont nem az a körülbelül 2 millió ember, aki úgy tűnik, hogy rájuk fog szavazni. Rendszerváltó kártya. Igen, az is van, több mint 30 ezeren. Azért azt megnézem, hogy a Fidesz hány ember tudna egy ilyen rendszeres támogatásra rávenni. Tehát, hogy mikor nézzük. Rengeteg, kevés ember, de azok milliárdokat. Ja, igen, de azért nem összegre mondanám, hogy hány ember. Fú, még biztos van. Vannak ilyen felmérések, és az alapján nem hiszem, hogy túl sokan tudnának a Fidesznek adni pénzt. Bár emlékszel, 4 éve volt, hogy kiküldtek ilyen csekket. Igen. Lehet a Fidesz támogatni, aminél cinikusabb dolgot én nem tudok elképzelni a földön, bazd meg, de megtették ezt. Mint az ilyen, elutal a pénzt. Mint az ilyen tele evangelisták. Sose elég. Sose elég. Csak hát itt van 2 millió ember, aki meg azt gondolja, hogy nem így van, hanem ő tartja fenn, és ő találta ezt ki, ezt a dolgot. Én ezt értem. Ők nem érdemelnek ennyit. Én ezt értem, hogy ők így gondolják. Minden tisztelet és alázat. Jaj, minden tisztelt, ugye poloskák, nagyon fog forni a vélem, és csúnyákat fogok mondani. Rosszul gondolják. Nekem nem az a dolgom, hogy a tévedik. Mi az, hogy rosszul gondolják? Hát fizetik az adót, fizetik a rendszerváltókártyát, mert csak tudom is én, mi a faszom, még 1000 dolgot fizetnek. Változást akarnak, rosszul gondolják. Ja. Uh-huh. Nem érted? Hát ő már 15 év otthon tapasztalt róka. Minden tisztelet és alázat mellett rosszul gondolják. Nekem nem az a dolgom, hogy a tévedésükben erősítsen meg őket, és segítsek nekik megérteni az igazságot. Hát nem. Erre lenne a vita, bazd meg! Nem, hogy meggyőz engem, hogy tévedek, vagy a Magyar Péter téved. És ezt egy vitába elmond. De hát ugye egy gyáva ember vagy, a gyáva Orbán Viktor, ki nem mer kiállni vitára. Vajon, hogyha nálad van az igazság, akkor félned kell kiállni vitára? Hát ezek szerint igen. De lehet, hogy nálam van az igazság, csak ugye gyáva. Uh-huh. Gyáva az Orbán. Akkor ez azt is jelenti, hogy egyáltalán nem lesz vita. Tehát ez egy eldöntött kérdés. Vita van. Hát nem, szemtől szembe Magyar Péterrel a nyilvánosság előtt. Én azokkal vitatkozok, akik Magyarország ellenfelei, és akik egy másik kormányt akarnak, mint a nemzeti kormány. De 2 millió magyar ember más akar, mint a nemzeti kormány, ugye? Vagy hát remélem több áprilisra, de hogy fúj bazd meg. Jó, de ennyi erővel akkor majd a Magyar Péter azt mondja, hogy nem vitázok majd csak Putyinnal. Csak ugye Orbán Viktort egy nagyon egyszerű kereszt, tehát egy bullshitelésnél egy ilyen egyszerű keresztkérdéssel be lehet forgatni, ugye, úgyhogy hát a Magyar Péternek nem érdekel, hogy néha azt kéne megkérdezni, hogy támasszam áll. Igen, ezt most mire elmond. Alapozza? Arra alapozom, hogy Weber meg Brüsszelben van. Én Brüsszelben vitatkozok a magyar helytartókkal. Vitatkozol, nem kimész, nem kiküldenek kávézni? Mert hát jó, van. Vitatkozik, azt mondják, jó van, Viktor, igen, na, meg egy kávét, kifele. Köszi szépen. Passzopó. Nem kapunk pénzt Brüsszelben. Ami jár nekünk. Ugye? Kimegyek, ott oda fingok, így böfögök, meg így eszem a pogácsát, terítem magamat, és utána kiküldenek. És aztán nem de csak, jár nekünk a pénz? Jár nekünk a pénz, bár közben nem csinálok meg semmit, amit vállalni kéne azért a pénzért. Ez olyan, mint a munkáján. Így, a munkát nem csinálom meg, de várom a fizut mindig, de hát azért jogosan azt mondja, hogy itt azért feltételek vannak, amit mindenki másnak sikerül betartani. Haló, haver, csak neked nem. Azért nem lehet olyan lehetetlen. Nem azt látod, hogy így a EU-s országok nagy részét küzd, hogy betartsa ezeket a normákat, hanem csak ő. Még Bulgária is meg tudta csinálni, hogy euró legyen náluk. Pedig ahhoz ilyen elég szigorú fiskális politika kell. Jó, hát a gyáva Orbán Viktor, hát gyáva. Ezt ne felejtsük el, hogy nem gyáva tudom. Emberről van szó, aki nem mer vitázni, hiszen a Paprika Jancsi Gyurcsány is úgy inasba rakta az meg legutóbbi vitán, hogy ezt megkönnyezi az ember. Tudja, melyik évben szűnt meg a legtöbb vállalkozás Magyarországon? Elnök úr. 2001-ben akkor egy Orbán Viktor nevezetű miniszterelnöke volt az országnak. A felszámolással és végelszámolással megszűnt vállalkozások együttesen az más szám, mint amit az előtt mondtam, ez akkor meghaladta a 90 ezret, mostanra ez csak 80. Úgyhogy úgy látom, számokkal azért ön időnként hadilábon áll. De hát nem baj az, majd még lehet ezekben az ügyekben egy keveset tanulni. Köszönöm szépen. Nem megyek el olyan újságba se például, vagy olyan fórumra, ahol amit külföldről finanszírozok. Hát ami nem az enyém, ugye? Ne. Oda nem megyek el. Csak olyat, amit mi eltartunk a állami hirdetésekkel. A guruló dollárokból, amit védőpazsnak hívják. Ja, hát jó. Az ellenzéki média van. Én nem megyek el olyan helyre, olyan emberrel beszélgetni, akinek vagy a egy csúnyát kérdezni. Külföldről fizet. Tudod, azért, mert gyáva vagy, és nem mersz kemény kérdésekre válaszolni. De tök egy, nem kell, most beszélget, gyáva vagy. Be vagyok szarva. Nem vagyok szarva. Öreg vagyok már, nem értek már ez a modern világhoz, fölkapcsoljuk a lámpa, azt megértem, mert ott az izzó, már nem is úgy működik, a ledhez már amúgy kurva nem értek, de régen égett az az izzója, nagyon forró volt, és akkor néha elpattant, akkor nagyon megijedtünk otthon. Emlékszem, apám agyon is vert. Nem értünk ehhez. Nem értek a pénzügyekhez. Mahinációk vannak. Arra értek, hogy adok egy 5000-est, és kapok érte egy izét, egy kolbászt, meg egy pálinkát. Ehhez értek. Oda büfögök. Szavak beszélgetni, visszakérdeznek. Megkérdezik, hogy a Matolcsival mi van, mi van a 60 pusztával, mi van a Tibolc Pistával. Hogy ne menjetek? Nem megyek. Legyünk méltányosak hozzám, legyünk méltányosan. Úgy leszopott ott a Gyurcsány 15 éve, a fasz 20 éve. Számolok itt már megint a gazdasági konzultáció kapcsán, azt mondja, hogy 3,2 millió emberrel tárgyalt ön az elmúlt években. Elnök úr, ha mindenkivel csak 5 percet tárgyalt volna, akkor ez éppen 90 évig tartana. Ez azt jelentheti, hogy az ön időszakában lehet, hogy a közoktatás matematika tantárgya oktatásával is baj lehetett, mert itt valami nem stimmel. Vagy nem sikerül kiszámolni ezt a dolgot, vagy maga bennünket félre akar vezetni. Legyünk méltányosak, könyörgöm, ne kelljen már nekem vitára menni, legyenek szívesek. Igen, amúgy érdekes ez a külföldről finanszírozott, az is le lehet fordítani, hogy bárki, aki nem a mi médiánk, egyfelől tettünk érte, hogy pályázatokra menjenek, mert leuraltuk az összes konkurenciájukat, a hirdetői piacot, ahol tudtuk, folytogatjuk őket, és EU-s pénzre pályáznak meg ilyenekre, amiből amúgy mi is felhisztünk, de mindegy, amik teljesen átláthatóak és nyilvánosak. Nem úgy, mint ahogy mi finanszírozzuk a, nem tudom, a Rogán Cecili alapját, ami egy milliárdos osztalékot vesz ki egy labból, amit senki se látogat, csak az a 10 ember, amikor megnézzük, hogy mégis mi a faszom, az minden évben. Most egy... megtízszerezem a havi látogatottságot, majd duplázom. Nem is tudjuk, mi a neve. Szóval azt akarja mondani, hogy bárki, aki kritikus kérdéseket tehet fel, azt a külföldről finanszírozott sapkába rakom, hogy ne kelljen elmennem, mert... mert egy gyáva ember vagyok. Minden idők leggyávább magyar miniszterelnöke vagyok, aki sehova nem mer menni ott, ahol kritikus kérdéseket kapok, vagy esetleg visszakérdez valaki, mert olyankor nem tudok válaszolni. Nem tudok válaszolni, mert nincsenek válaszai. Ez is már a képességeimen felül van ez a vita. Igen, itt is bazeg. Már régen elvesztettem. Szegénységre rákérdeztek, ahol Európában még nem is vagyunk kiugróan a statisztikák alapján, bár tegyük hozzá, hogy ugye máshol mérik Ausztriában. Olvastam, hogy ott valami 19 ezer euró per háztartás a szegénység, nálunk 5 ezer. Szóval valószínűleg az osztrák szegény az azt jelenti, hogy nem tudom, nincs Air Jordan cipője. Nálunk meg azt, hogy nem eszik. De hát itt is ugye nagyon beleforgattak engem, mert még cigányozni egy ilyen friendly fire-be belezaklattak engem. Úgyhogy én nem megyek. Én gyáva vagyok, ne haragudjon. Orbán még itt Telexről külön csinált egy videót, és én olyan régen nem voltam olyan ideges, mint amikor azt a videót végig kellett néznem. Annyira folytogatott a dű, hogy úgy mondjam. Palpatine szenátor, nézzük, mit mond a Telexről. Itt egy Telex fejű Orbán. Na, olyan, mint a Velkó is, ott is a fejre raktak fel, tehát itt is nem tudták volna a hasára, vagy... A very one hely. Nézzük, a Telex fejű Palpatine mit mond. Rengetegen látták a tegnapi interjút, köztük a Telex is, és azt kérdezik, hogy nekik mikor fog interjút adni. Ez a klasszikus Kaminski-ra nézés. Nem fogok, mert gyáva vagyok. Majd ha nem külföldről fizetik őket, van egy majd ha nem leszek gyáva. De hát ugye ez a személyiségem része, hiszen mind egész életemben gyáva voltam, ezért muszáj. Van egy elvi. Vannak elveim. Egyfelől szerintem, ha valaminek átlátható a finanszírozása, mondjuk a kormánymédiához képest, ez a Telex, de hogy attól még ha több millió magyar olvassa, akkor nekik nem jár ki az, hogy... De ők nem... mi nem tudják, Ádám, hogy Brüsszel... Meg a kérdésekre ugyanúgy lehetne válaszolni, nem? Jó, de csúnya kérdések lennének. Ja. Ilyen belügy, tudod, ilyen mával, mizu a mával, és akkor így... Van egy elvi megközelítésem. A sín pár, azon megy a vonat. Én erre ezt tudom. Valahogy az elvi megközelítésem mindig az, hogy valahogy mindig az az elvem, hogy pont oda nem megyek, ahol megkérdezhetnek necces dolgok. Hát ahol nem kapom meg előre az összes igen, kérdést, igen. És nem kérdezhet vissza olyat, amiből belegabajodik a nyelvem. Igen. És sosem adok interjút olyan embereknek, akik külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan... Hát ezért külföldi médiának is szokott interjút adni. De az akkor nem külföldi, hogyha egy német, tehát a német. Sajtóorgánum. Amik az EU-ban igen, néha ott muszáj válaszolni. Néha nem ment olyan orgánumokra, ami Magyarországról szponzorálták külföldi médiumot, mert az is megfelelne. Most volt egy erdélyi izében is, podcastben. Igazából hát Romániában van, és Magyarországról finanszírozzák. Szóval egy médium... Ez a történelmi Magyarország, Ádám. Hát értem, de meg azon mégis definíció. Én finanszírozom. Ja. Nem adok olyan sajtóorgánumnak, amit nem én finanszírozok, ezért olyan kérdéseket aha. Adnak, amit hát nekem én alatt kényelmetlen lenne. Az adófizető. Hát én az állam, igen. Ugye a Vincent törvényét, ne felejtsük el. És nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de van külföldről kapja a pénzt, és mások. Te... Mondja ezt úgy, hogy ide egy marsal segényi pénzt ide küldött Brüsszel nekünk, külföldi pénzt, amiből a sikereteket köszönhetitek, hiszen minden abból épült fel ebbe az országban, nem pedig a ti szakértelmet. Nek köszönhetően 60 puszta is sajnos. De hát ugye erre nem tudnék válaszolni. Úgyhogy. Ezek megbízást teljesítő fogott emberek. Uh-huh. Na nem tudom, azért nézzünk már körül, hogy kik voltak azon a vizárgépen, megbízást teljesítő fogott emberek voltak szerinted? Előfordultak? Szerintem nem voltak fogott emberek, hanem ilyen gyarló. Gyarló? És akkor diplomatikusan fogalmaztam. Hát nézzük. Nem szuverén személyiségek. Na jó, itt viszont azért már, tehát nem szuverén, azt azért tudnám mondani, mert ugye a Lentuleit, vagy a Deákot, vagy a Boárt megkérdeznéd, hogy mondjon egy kritikát a Fidesz kormányra, akkor szerintem tudna mondani? Hát, merne mondani? Hát nem. Nem, hát nem tehát nem. Az a szuverén. Hát valamit keresnének, amit így már elismertek ők is. Hát gondolom, lehetne a kegyelmi... jobban már. Ja, ja, jobban már. Igen, a munka, még, még 4 év. Beszélgetésnek, amelyben nem két szuverén ember beszélget, nincsen értelme. Akik külföldről fizetnek... Hát mondjuk ilyen alapon inkább a Telex riportjával valószínűleg szuverénebb, mint mondjuk Orbán, akinek nem tudom, valamiért mindig be van akadva, hogy az orosz érdekeket képviselje, de oké. Okay. Aki adja a pénzt, az rendi a zenét, vagy az orosz olajat, ugye? Vagyis aki adja az olcsó olajat... Az vagy a kínai hitelt, ja. Vagy az orosz hitelt Paks 2-re, vagy a pénzügyi védőpajzsot. Szegény Orbán mennyit táncolhat? Hány ember felé? Igazi... A gyáva. Mi dolgunk? Maradjunk ennél. De ők erre azt mondták, hogy nagyjából a forrásaik 10%-a származik nemzetközi pályázatokból. amit ti is láttok, hisz van egy ilyen bankszámlájuk, amire valószínűleg rálát az állam. Hát meg amit bevallanak, illetve ugye ezek ugye EU-s intézmények nagyjából, tehát hogy a szövetségi rendszerünkön belül. És az is Magyarországgal szövetségi. Arány az összbejött, ez 0,09. Ez a soros hálózat része az egész. De hát... Mondja ezt a soros ösztöndíjas Viktor. Na ez milyen büszke erre a válaszára. Igaz, hogy rálátunk a bankszámlájukra, és hogyha ez igazán, amit mondanék, akkor... Soros. Jó. Ugyanaz a magás, aki ellen harcolok. Harcoltok, tehát a magyar média ellen örülök. Hát magyar nép, magyar média, igen. Igen. Legyünk méltányosak, azok az emberek még nem tudják, mit akarnak. Itt vagyunk. Van még valami? El is fejtettem, hogy Trógan Jagan ezt a gyáva embert interjúztatja. Nem kellett volna kegyelmet adni, azt kellett mondani, hogy bízom a bíróság ítéletében. Vagy nem tudom, mit kellett volna mondani, de semmiképpen nem kellett volna azt a terhet magára venni a köztársasági elnöknek, hogy egy ilyen morális érzékeny, legfontosabb ügyet tartalmazó kérdésben, ő egymaga a bíróság helyett dönt. Ezt a terhet? Amit ráruháztam? Meg ez miért teher, hogy kegyelmet? Egy olyan erdő, amiben senki se kért, hogy magyar emberek biztosan kértek, hogy bemegy. Hát a Balogh Zoltán kérte. Ezt még mindig nem mondott. A judícium, az ítélőképesség hiányának. Itt ez történt. Bosszúság vagy kihívás? Fájdalom. Úgy hiányzik a két pedofil mentegető. Ugye én emberekből építek várat. Ez az én foglalkozás. Mégpedig egy nagyon erős várat építek. Bárcsak magyarok lennek azok az emberek, nem csak a rokonik. Milyen jó emberekből, nem? Lázár János, Szijjártó Péter, sok ilyen jó vagyonos emberből várat épít. Ország történetében, bár szerintem nagyon előnyös, itt megosztanak a vélemények meg, de szerintem nagyon előnyös, sőt a legnagyobb versenyelőnye Magyarországnak az, hogy Magyarországnak egész Európában van a legstabilabb kormánya. Itt van legstabilabb kormány. Hát ez egy olyan... Egész Európa. Hát igen, mert stabil... máshol nincs 15 éve hatalmon. Igen, korlátlan ez... telj hatalmon egy uralkodó. Igen, hát egy normális demokráciában nem is kéne. Hát figyelj, hogy jól végzi valaki a munkáját, akkor tök jó lenne, ugye? Általában hát ez fél... Ennyi idő is nem. Kis szokott siklani. A történelem azt mondja, hogy senki se legyen. Hát az Orbánban is látod, igen, ő egyét teszi magát a magyar állammal és a magyar kormánnyal, tehát ő is már kicsit a ítélőképessége megcsúszott. Cselekvőképesség, ismeret, tárgyismeret, nemzetközi látja, amerikai tárgyás. Hát amerikai tárgyás. Ja, igen, ugye ez az érve, hogy az elején is az volt, hogy micsoda tapasztalata van, bezzeg a magyar Péternek, ugye a saját majom, ugye legyünk méltányosak. De hát ő már 15 éve, ugye nem tudja azt mondani, hogy szegények vannak, szar a MÁV, szar az oktatás, szar az infrastruktúra, hatalmas vagyoni különbségek vannak, nulla a társadalmi mobilitás, de én már 15 éve csinálom. Úgyhogy létszíne, váltsatok már le, hiszen ehhez értek csak. Félig van csak kész az ország. De ebből nem következik az, hogy a következő magyar miniszterelnök is időtlen időkig kitücsörög, vagy végzi a munkáját, mint ahogy én. Tehát gyorsabb váltások is elképzelhetőek. De jó lenne. A demokrácia. Hát nem azért szavazunk 4 évente, hogy váltás lehessen? Vérfrissítés? Mi 50 évre válaszunk? Ugye az a 130-an ilyen fingszagú ember ott ül már 25 éve, már kis már beindult, soha életükben nem csináltak semmi más, az meg csak a parlamentbe ültek és ott szavazgattak. Én nem azt keresem, hogy majd utánam a jobb oldal oldalán ki lesz a vezető, hanem hogy kik azok, akik vezető képesek, és majd ő az élet hozza, majd azt szerint a mi politikai közösségünk akkor itt tagjai a maguk bölcsessége szerint majd hoznak személyi döntést. Tehát ebből a szempontból nem gondoltam, hogy holnap reggel ő miniszterelnök lesz, de hogy abban a körben van. Ki? Ez Varga Judit. Hát most már nincs, vagy még mindig benne van? Nem. Azt mondta, merült, hogy visszahozzák. Mert ő egy más. Neki egy egészen más gondolkodása van a Jánosnak. És nem tudom azt mondani, hogy abban nincsen igazság. Ő azt mondja, hogy lehet beszélni mindenről. Ez azért nem egy nagy mondás, ezt ő is mondtad, nem? Ez elképesztő, hogy egy vezető politikus szerint lehet beszélni mindenről. Hát ez micsoda, a szabadságban élünk, Ádám. Kész, megvan minden. Demokrácia pipa. Okosságról, világszínpadról, tehetségről. Megvan a meló, mondja ő. A János az egy melós ember. Melós ember. Mondja már valaki valamit, amit a Lázár csinált. Bármit, könyörgöm, bármit, bassz meg. Azon kívül, hogy felújtjuk a WC-ket a MÁV-on. Mert ugye az a probléma. Hát meg, hogy mikor dolgozott munkahelyen. azt is mondom. Igen, ami nem a ménes birtok, amit, hát, amit nem az állam fizetett. Igen, tehát hogy tényleg, nem én kíváncsi vagyok. A melós ellentéte az, aki életében nem dolgozott a versenyszférában, de milliárdos, és egész... segge alá raktunk mindent, és még azt, amit csinál, abban is mindig megbukott. Szóval gyakorlatilag a melós ellentéte. Igen, egész értében adófizetői pénzből élt ez az ember, valahogy milliárdos lett belőle, ez mondjuk... Hát lehet, hogy nagyon jó befektető. Ja. Lehet, hogy a modernkori, hát ugye ő is pont visszamondta Warren Buffett, lehet, hogy neki kéne az újnak lennie, hiszen mi az, a bértáblából valahogy milliárdos lett. Tehát ez egy igazi melós ember. Lehet, ment babysitterkedni, vagy valamit csinált így munka hát után. Csak ez nem látszik a munkáján, amit végez. Igen, szóval amúgy írja be valaki, mit csinált a Lázár, valami, tehát nem ilyet, hogy dohány volt, mert az nem ő csinált. Tehát hogy az is egy lopás volt. Akkor, jó, bocsánat, visszaszívom. Valaki mondja, hogy mit csinált a Lázár, ami nem lopás volt. Hát légy szíves. Most nem tudok sem mit mondani. Átadott egy tojtojt. Egy dolog számít. Kedves barátom, mit tettél az asztalra? Na jó, hát igen, ha Lázár ebben hisz, akkor a Tram Train-t, ugye, amit kifizetett a magyar állam. Tehát igazából csak azt mondta, hogy csinálják már meg. A helyzet megkövetheti. De nem mondok én ilyeneket. Nem mondok én. Ha méltóság, vagy a méltó... A Lázár? Nem, ez most a magyar Péter. Igen, jó. Minőség szempontjából akar... Ha nem azért kérdezett, hogy provokáljon, hanem hogy kíváncsi arra, hogy vajon méltó-e a szóval forgóriam, akkor kérdezze meg a feleségét, a volt feleségét. Hát ugye a gyáva Orbán Viktor ismét más szoknyája mögé bújik egy kérdésnél, amikor ugye ez Matolcsa, legyünk méltányosak, hiszen csak kirabolta a Magyar Nemzeti Bankot, és a hülye fiával 100 milliárdokat ellopott. Vele legyünk méltányosak, mert a gazdaság, meg nyugdíjak, meg így van, nem tudom én mi. De méltó kihívó Magyar Péter? Hát... A méltányosság? Kérdezzük meg a feleségét. Én nem válaszolok erre, mert ugye vagy normális ember leszek, és azt mondom, hát végül is méltó kívül, mert tűnik vezet. Vagy azt mondom, hogy egy selejt ember, és akkor meg ellent mondok önmagamnak a méltányosságról. Úgyhogy gyáva vagyok. A gyávasság fegyvérét fászom, ami ugye nyilván hozzám tartozik, és elbújok a Varga Judit mögött. Hát jó, ez volt az Orbán interjú. Hát nem győzött meg már megint. Nem? Nem, eddig se, és továbbra sem, sajnos. De jó lenne egy vitát nézni vele. Hát, ha ott meggyőzi ugye az eltévedett bárányokat, igen, akik Brüsszelre szavaznának. Nem, egyelőre nem sikerült. De fontos ezeket megnézni. Azért mégiscsak az ország miniszterelnök, és vannak emberek, akik nagyon nem szeretik, hogy ennyit foglalkozunk, vagy foglalkozik a média Orbán Viktorral, de szóval nem gondolom, hogy... Már csak azért is megkérdezni, hogy ritkán van ilyen, hogy... De, de most ez tényleg nem az alkalmasságukat bizonyítja, amikor mondjuk tényleg valaki olyan foglalkozik vele, aki nem csak felszapogatja őket, mint a, nem tudom, a faszszakértőik. Szóval szerintem pont ezért is szerintem megbocsájtóbbak az emberek egy csomószor a Tisza pártól, meg a Magyar Péterrel, amikor látják, hogy mi a másik opció. Ez a inkompetens, bullshitelő, haveri alapú, államim vagyok, pökhendi. Hát és a átlag magyarhoz egyáltalán nem tud kapcsolódni semmiben. Ezt láthatod is. Tehát, hogy ugye a Trump úr, meg a világgazdaság, meg kínaiak, meg olajvezető, nagyon jól elbeszél, amikor olajvezetők, az pont fontos, de ahogy a szegénység szóba jött, rögtön már, ó, hát azt a kugorjuk át. Azt arra nem tudok. Tehát egyszerűen nincs tisztában. Úgy meghallgatnám, hogy mit mond a MÁV-ról, mit mond az egészségügyről. Ezek az, amit sose fogunk hallani, mert ugye gyáva, és nem megy el olyan helyre, ahol ezekre rákérdeznek. Pedig kíváncsi vagyok, hogy ő tegy mit fog fel belőle. És mit lát? Hogy azt látja, mint mi? Kétlem? Vagy lehet, hogy igen? Lehet, hogy igen. És akkor meg hát nem szép dolog, hogy ezt engedi, fogalmazunk úgy. Érdekes buborékban van Orbán, amit így teremtettek neki. Nem biztos, hogy a valóság minden része betüremkedik, hanem ha tényleg már nem csak a világpolitika érdekli amúgy. Ő az árbóc tetején, nem látja, mi van a hajónál. Ja. Ő vezet minket, völcs, jólátó apó, vezet minket. Igen, hova kell menni, a saját hajójára is rá kell nézni. Lent meg ilyen anarchia van, ugye Mad Max pajtásai az utolsó forintot kilopják a zsebedből, igen, és lerohasztanak. Süllyed a hajó, mert már kilopták a fát is az oldalában. Igen, de így mutogat, hogy arra kell mennünk. Hát köszönöm szépen, nem kérek belőle. Hát igen, basszus. Gyors DPK? Gyors DPK, Az nincs olyan sok jó abban a videóban, de ami van, az jó. Igen, a Telex beszivárgott egy DPK-ba, vagy beszivárgott, be tudott menni egy DPK-ba, hát nagyon irigyelünk tőle, mert mi is akartunk menni, és rögtön egyik legepikusabb DPK-t találkozóra mellett, tehát a Tóth Gabi is volt, meg Kocsis Máté is, mi kell még? Hát a Viktor nem volt, de a másik két legnagyobb az. Igen, a tenyérbe mászó verseny. Dobogósai. Ott a Lentula is, tényleg minden, meg az AI kép a zebráról. Szóval nem tudom, hogy, de gondolom már nem akarták kitessékelni a Telexet, mert mert én nem tudom, hogy kerültek bele, vagy be. Vagy lehet, hogy be lehetett menni. Az este elején egy kvízt is tartottak, ahol Magyar Péterről, Ruszin Szendi Romulusról és Hatházi Ákosról kérdezték az embereket. Szürreális, bazd meg, egy ilyen politikai találkozó is. Amúgy ez tényleg... Képzeld, hogy egy ilyet... Mit várnak ettől? Ez nagyon zárt körül, eljönnek a nyugdíjasok, akik amúgy is a Fideszre szavaznak, stand-up-ol nekik a Kocsis Máté, meg a... Mindjárt meglátjuk, hogy milyen koncert van, és mit várnak ettől? Ez nekik az országjárás. És ami nagyon fontos, hogy a kvízjátékunk első... Na, azért itt vannak. Mondjuk ez a QR kód ebben az átlag életkorban már lehet, hogy nem biztos, hogy pontosan tudják, hogy mit kéne csinálni. Mert... Hát a lámpa felkapcsolódik a szobába, ők is lehet odáig vannak, de hát amúgy volt egy csomó versenyző, úgyhogy ne vonjuk el tőlük. Értékes nyereményekben fog majd részesülni. Szegény, mit keresettnek, hogy gyerekek? Mit keresnek a gyerekek, bazeg? Kétfős parlamenti belépővel lesz. Kétfős parlamenti belépő? A harmadik helyezett. Gazdagabb. A második helyezett egy egyéves mandiner előfizetés. Mint a parodizálnák már magukat. Tényleg, erre telik. Erre telik a Fidesznek. Mandiner előfizetést osztogat. De érted is, ez a program? Tényleg, hogy ilyen kvíz, bazd meg az ellenfelémről, nem az, hogy mi a tervünk, mi a víziónk, érted? Hogy fogjuk nagyobbá tenni az... Nem. Első helyezett... Na mit? Azért csak epik lesz. Egy páros, két fő részére szóló sztárban sztár élő műsor. Nem, nem számítottam. Sztárban sztár. Gyakorlatilag elmegy statisztának a sztárban sztár. Atya Isten, itt tart Orbán. Egész lepje, hogy ilyen telesoppokat tart, az meg a főnyeremény, hogy elmegy a sztárban sztárba. Atya Isten, ezt sokkolódom. Nem győzött meg téged a állampárt? Nem hiszem el. Ez itt tényleg. Ez volt egy... Ja, várj, a kérdés az jó. Mi a kérdés? Amit... És kire fogta Magyar Péter a Tisza adatbotrány során nyilvánosságra került személyes adatok kiszivárgását? Ez a második kérdés. Magyar Péter türelmetlensége miatt félkész applikációba gyűjtötték az... Még csak négy válasz. Itt ki fog... Én nem tudom elolvasni. Szegény nyugdíjas bezeg, mit felolvassa, vár? Felolvassa. Jó, felolvassa, de adj erő. Mi ez a borzalmas telesobb bezeg? Nézd, meg kell nyomni, nézd. Majd aranyos bazd meg. Istenem, nem hiszem ezt, hogy kb. Annyi értelme van annak, amit árulnak, mint a teleshopban is szokott lenni, szóval. Na jó, de ez amúgy a célközönség az ugyanaz a teleshopnál, meg itt is, szóval, hogy ennyibe azért nem tévedtek. Ez mindennek az olyan. Jaj, Kocsis Máté, az mindig szimpatikus az újságírókkal. Szerinted vérforraló lesz ez a következő pár másodperc? Köszönöm, hogy vagyok a Telex-től. Tudom. Pár kérdést feltennék el most, hogy itt találkoztunk. Biztos, nem tud. De azért megpróbálnám. Önnek egyébként vannak tisztes ismeretek? Ügyes, amúgy sem. Azért megpróbálnám. Kérdést feltenni, de ahogy nyáron is elmondtam, Épp itt van a saját propagandistám, a saját segnyaló. Már mindenkinek van egy kijelölt segnyalója. Az én seggembe lép lentulai Krisztián nyelve által vagyok hozzácsatolva. A finanszírozott propaganda sajtónak nem nyilatkozom. Azért... És önöknek. Látszik, a gyávaság az ragályos. Kocsis Máténak is. Máté elkapta a gyávaság. Elkapta ezt a elementális erejű gyávaságot, hogy nem tud kérdésekre válaszolni. Miért kéne? Csak válaszot képvisel. Ja, tényleg? Bazd meg. Hát, bocsánat, visszaszívom az egészet. De hát ezek szerint akkor te gyáva. A gyávát ezt meg lehet választani. Próbál meggyőzni ilyen megtévesztett magyarokat, ahogy a miniszterelnök úr mondta? Beszélgetek. De ez bizony ön is észrevette, ez udvari. Amit... Fú, te Kocsis Máté, a tenyérbe mászás művészet az, ha valakinek megy. Estír. Tetszik csinálni. Kocsis Máté, alig várom, hogy munkanélküli legyél, bazd meg áprilistól. Amikor majd behúzom az X-et, nagyon... akkor az egyik X-nek az egyik része, az a Kocsis Mátéra gondolok, hogy takarodjon a faszomba már, de jaj, menjen a... Ha van idegesítő ember, ha van ember, aki föl tud kúrni és forra vérem, ez a pökhendiség, cinizmus, nagy képűség, minden benne van. És itt a gyávaságot ne felejtsük el, hiszen a kérdésekre nem tudom, van ember, aki Kocsis Máté, miközben az én adófizetői pénzemen is élsz, és így bánsz azzal, aki tájékoztatna a fasságaitokról. Mindjárt szót emel a jól neveltségről. Majdnem mondtam valamit. Ne mondj csúnyákat. Hallgassuk inkább ezt a Estír seggfej embert. Igen, de megkezdtem egy másik beszélgetést, és engem úgy nevel. Úgy nem veszek, hogyha valaki beszélget egy ember, jaj, akkor nem az álságos kis köcsögök vagytok te. Hát igen, úgy nevelték. Ja, rosszul vagyok, hát elpattam egy ér. Na. Tóth Gabinak a csávó. Igen. Ő legalább megállt. Neki! Adj erőt, hogy ezt az embert itt kell látnom. Ismertem ezt az embert, hogy süllyedhettél ide, te utolsó. Na teki szűrő! Takarítsd vele onnan! Teki! Szabálytalan. Nem ér, ezért vettünk webcamot? Szférában nem nagyon menjünk bele, mert nagyon fel van hergelve szerintem a társadalom, és eléggé el tudnak harapózni a hangulatok ilyen baráti beszélgetéseknél is. Nek vannak egyébként tisztás ismerősei? Vannak, mindegyik be van vadulva, lényegében csodálkozok a személyiségváltozásukon. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag nem emberek. Mm-hmm. És nagyobb részük nagyon meggazdagodott az elmúlt életében is. Na hát az országgyűlési képviselő haverjai meggazdagodtak? Hát az elmúlt 15 évben ki volt a miniszterelnök? Ez elég specifikus. Mert szerintem úgy arra gondol, hogy annyira jó volt Magyarországon élni, hogy meggazdagodtak a haverjai, és mégis elárulták ezt a miniszterelnököt. Rengeteg lehetőséget használt, kikapott, és tőled? Furcsán is állok kérdéshez, hogy nem az, hogy belearadnak bárkinek a kezébe, csak... Hát de mégis. Hát de mégis ezt mondom, ez az érvem. Aki meggazdagodott az elmúlt 15 évben, attól nem szeretnék látni, hogy mondjuk tiszások lesznek, nem fideszesek maradnak? Bocsát, magánügye mindenki kire szavaz, ezzel magam nincs bajom. Ez örülök, hogy nincs vele bajod. Magánügye? A magyar nemzet szerint nem. Tessék itt egy térkép, hol laknak. Igen, Promenád 24. Tessék itt ez az ember, aki a szomszédod is ezt dolgozza. A lentulaj ide is nem tudták szétcsatolni a segget meg a nyelvet, úgyhogy... Nem bírom tovább. Amúgy lehet ez előrébb... Próbáltunk beszélgetni a helyszínen a résztvevőkkel, de ezt az egyik szervező megpróbálta folyamatosan megakadályozni azzal, hogy előre szól nekik, hogy ne nyilatkozzanak a Telexnek. Szívesen látnának egy... Bocsánat. Hú, te. Mindenki akkor... Ilyen estír szolgalelkiséget láthatunk. Meggondoltuk magunkat, mert szóltak. Igen. Ugye mi antikommunista, polgári fideszesek, mi ahogy azt mondják, hogy nem lehet nyilatkozni, nem élnénk azzal a jogaink, ahogy beszéljünk egy kamerába, amit előtte beleegyeztünk. Tudod, mi jutott eszembe? A Marcinak volt ez a videó még a Schleimmel, amikor kiment a Orbán beszédre, október 23-án talán, vagy március 15-én is beöltözött M1-es riporternek, és akkor ment az Orbán beszéd, és ő elment onnan. És oda ment egy bácsihoz, hogy mi az, hogy elmegy? Hát most beszél a miniszterelnök. Hát miért megy el? És bácsi így, igaza van, mert visszamegyek. És tőle még azért megenyhül a szívem, mert ugye nem egy szép rendszerbe nőtt föl. Lehet, hogy ez bele, igen, belenevelték, de ez a pár, ez a fiatal pár talán le ezt a meghunyászkodást, ezt azért nyugodtan levetkőzhették volna. És feltennék önnek is én nem videóban. Szeretnék most, nem szeretnék szerepelni, ha nem baj. Köszönöm szépen. Szép estét. Bocs, hogy nem miért mondod azt az embereknek, hogy ne válaszoljanak nekünk, mert... Nem kell ki, gyerünk, mutassák az arcát. Hogy így jelzed nekik, hogy ne válaszoljanak. Szerintem nem vagyok köteles nektek beszélni, úgyhogy innentől kezdve. Nem, csak megkérdez. Minden fideszes ilyen tenyérbe mászok is ki. Gyáva? Gyáva. Teljesen végigfolyt az egész... Ranglétem. De egyébként te milyen minőségben vagy itt? Egyébként szerintem még mindig nem vagyok kötelező nyilatkozni nektek, tehát örülnék, ha... De én meg nem szeretném. Én meg nem szeretném, hogy szétlopjátok a hazánkat, és akkor mi a fasz van? Mégis azt csináltok 15 éve. Szeretne látni egy... Fú, nem bírom tovább. Nem bírom. Ó, ez is benne van pedig, várja. Orbán Viktor, Magyar Péter vitát? Nem vagyok rá kíváncsi. Miért nem? Hát ismerem a Magyar Pétert, és én a hangjától is rosszul vagyok, és hát de ez nem egy hangverseny, ne arra úgy, drága orkormányzó képviselő, itt, hanem érvek, tudod, főleg úgy, hogy most hallgatott meg egy Tóth Gabi koncertet, úgy furcsa. Elszpoilereztő. Ebben a vitában Orbán Viktor hangját is hallhatná, nem csak Magyar Péteré. Fogtam őt sűrű hallgatni. Hát, igen? Sűrű találkozok vele, úgyhogy én nem vagyok rá kíváncsi. Oké, de a magyar emberek viszont lehet kíváncsiak lennének. Hát nem ők. Zenét DJ Spiggy Boy szolgáltatta. Az jó. És Tóth Gabi is fellépett a legényessel. A kurva anyát! Kapsz tőlem inkább egy virágot. Nekünk is virágot ad, de aranyosat a Tóth Gabi. koncert? Pár kérdés feltennék. Tetszett a koncert? Pár kérdés feltennék. Tetszett a nem értek a zenéhez. Amúgy igen, ez a legdiplomatikabban sem válasz, de akkor már ketten vagytok. Minden országjáró állomásnál ott lesztek a Zebra DPK-nak egyébként. Persze. Persze. Én a legvégét akarom még, hogy beváljuk Barna. Most pedig jöjjön egy saját dalom 2016-ból, amivel 4 hétig vezettem a Petőfi Rádió Top 40-es listáját. Hogy jöjjön már egy saját dala? Amúgy 4 hétig vezette a top listát, kusoljál már! Nem bírom már. Álhír! Hát az a Zebra DPK-nak az álhír. Szerényen megjegyezném, hogy 4 hétig vezettem a Petőfi top 40-es listát 2016-ben ezzel számmal, ami most már 9 éve volt. Tényleg ez ennyire, ennél nem lett falunaposabb semmi, bazzik. Mostantól remélem az összes zenész mémelje már koncertjein, hogy izé, ez 2024-ben 3 hétig vezettem a Spotify listát. A Jóska Pista kedvenc dalai listát. Ez kimarad? Ez nagyon, nagyon rövid lesz. Ne idegesíts. Jó, akkor most, hogy most egy kicsit hosszabb lesz. Bocsánat, vissza, és utána megyünk. Ezt, jó. Ja, bocs, ne arra úgy vágunk. Jaj, azt akartam mondani, hogy te nagyon nagy penge vagy, amikor becézni kell Magyar Pétert. Az egyik legjobb vagy a fideszesek közül, de azért én is felveszem a versenyt. Tehát megalkottam egyszer a bütyököt, utána a Tesco-s Jézust, és most van egy új, csak ezt ingyen úgy adom nektek. A Benőtt szörtűsző. Fideszes humor? Zárhatjuk szerintem ezt, ugye legyünk méltányosak az ellenfeleinkkel. Hát Orbán méltányos, de a segnyalú gyáva láttuk, hogy huszárbrigád az viszont azért nem... Láttuk, hogy mit gondolnak az országról a DPK-ban itt, semmit. Mit gondolnak a humorról, azt is láttuk, és a művészetről azt is láttuk. Úgyhogy meg hát azt is láttuk, hogy Orbán mit gondol a hazáról. Hát sok mindent láttunk, amiből szerintem nagyon sokan nem fognak kérni többet. Ez van, hogyha valakik benne rohadnak a hatalomban már 15 éve, és a valóságérzékük teljesen elveszett, ízlésük sose volt. Egyszerűen kriminális az egész. Nehéz épésszer ezeket a hétköznapokat túlélni. Egyetlen dolog, ami fontos megjegyezni, hogy ezek az emberek nem csak elvtelenek, nem csak szétlopják a hazát, nem csak szétrombolják a közbeszédünket. A legfontosabb, amit meg kell jegyezni róluk, az egy szó. Mik ők? Gyávák!